राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। आप जहां मैं हूं ऐसा मानते हैं, अपना जो ऐसा मानते हैं भाई बहन कि मैं हूं, उस जगह भी परमात्मा पूरे पूरे परिपूर्ण है। ये मैं हूं ये अभिमान है, परमात्मा पूरे पूरे अभिमान नहीं सकता है। तो अहंकार हो बड़ा अभिमान रहे तो मैं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं पालन करता हूं, अभिमान नहीं बना रही। चेष्टा करना काम है, हो जाए नहीं हो जाए नहीं हो जाए। इस बार सिद्धि सिद्धि और समूत सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समय श्रद्धा उसे तीन हो रहा है। समय श्रद्धा व सिद्ध उसे सिद्ध या सिद्धि में नहीं कर रहा है। याद रखो, सब याद रखो, अपना काम करना है, शक्ति पूरी लगा नहीं है ऐसी तरह से, परंतु हम कर देंगे ये बातें, ये अधीन नहीं है हमारे। हम करे जो ही हो जाएगा, कर देंगे जो, एक किसी में ताकत नहीं है। अहंकारो में थी प्रथाभिमान, प्रथाभिमान है। सकाल में सोचता कर दो ही लोग, इस वास्ते मैं करता हूं मैं, यह अभिमान चाहिए। अभिमान रहे तो मैं करता हूं, करने पड़े का अभिमान बिल्कुल छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। जब मैं करता हूं तब होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं बोलता हूं मन कंठ ठीक कर लूं, आधी बात है। अब आज जबान बंद हो जाए तो बोल सकता हूं, आधी बात नहीं है। अपना काम करना जितना हो सके, अपने काम चेष्टा करना, ये काम है, कर लेंगे ये बिल्कुल बता भी माना। अहंकारो में थी बता भी माना, जो होना है तो ही होना होगा। अपना काम शुभ काम अच्छा काम करना, अब व्याख्यान देना हमारा काम हुआ, सबका उद्धार करना में आती बात है। किसी का भी उद्धार में हाथ नहीं बात है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कैसी बात ही नहीं है। वो जो होना है जो ही होगा, पर अपना उत्साह है अपने लिए कल्याण करने वाला है। अपना उत्साह अपना कल्याण करने के लिए हमारे नियत ठीक है, ठीक नियत से अच्छा काम करते हैं तो कल्याण होगा, पर लोगों का कल्याण कर दें ये आधी बात नहीं है। कोई मरता हो तो बंद कर दे कि मत मरो, है तुम्हें कौन? माँ बाप को कौन मरने देता है? पति को कौन मरने देता है? बेटे को कौन मरने देता है? ये मर जाता है, आधी बात नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात बिल्कुल हृदय से निकाल देनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तू क्या करेगा? अब आज जमान रुक जाए तो क्या करोगे? आप सकते हैं बोलने के, पूछ सकते हो। अब आज मर जाए तो रो दोगे? ये ताकत है। अच्छा काम में लगे रहना, अच्छा काम करने की चेष्टा करना, ये कर्तव्य है। जितना भाव अच्छा होगा उतना ठीक है, परंतु हम कर दें ये बात आज की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनको अपने मानना है, ये अभिमान है, अहंकरों में दिव्यता अभिमाना, अहंकरों में दिव्यता अभिमाना बसा अभिमान है। सकर्मक इस वास्ते अभिमान करना, चेष्टा करना काम है, हो सके चेष्ट करना, अपने से हो सकती शक्ति को बचा बचा कर मत रखो, अपनी शक्ति पूरी दिखा दो, होगा तो होना ही जो होगा, होना है जो ही होगा, आप कर नहीं सकते कुछ भी, तिल भरी तो कैसे जीतेंगे, कर नहीं सकते, होना ही होगा। आपका अच्छा काम करने का भाव है तो आपका शुद्ध हो जाएगा, आपका बुरा करने का भाव है वो करना है। शास्त्र में लिखा है सर्पाणां च खलानां च प्रद्यव्यापहारिणां अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति तेन इदं वर्तते जगत्। सापों का और दुष्टों का, दूसरा धन लेने का हरे विचार तो ये ले सकते हैं क्या? सर्पाणां च खलानां च प्रद्यव्यापहारिणां अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति, इनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होते, तेरे दम बरतते जगत, नहीं तो सब खत्म करते, आती बात नहीं है। तो अच्छे अच्छे काम में लगे रहना, तत्पर साथ पूरी शक्ति लगाना, ये काम है, कर देना तो आती बात नहीं है। अहंकारों में यदि वृथा अभिमान होना है, होना जो होना है जो होना है, भगवान करे सब गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए, करे गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोएसो है, हमें क्या नहीं होता, अपना अपनी नीयत अच्छी बनाओ, ये अपना आती बात है, नीयत बुरी मत बनाओ, अनिष्ट करना चाहते हो कर दोगे, किसी को मारना चाहते हो मार दोगे, ये बिल्कुल बुरी बात है। नियत अच्छी समझ नियत अपनी, यही था हमें, आप कर दो हाथ में हाथ की बात नहीं, मैं कर दू मेरे हाथ की बात नहीं। अगर संतों ने महात्माओं के मन की बात हो तो दुनिया उदार हो जा, कर दे उदार, नहीं कर सकते वो होना ही होगा, परंतु अच्छा काम करने का, सबका उद्धार करने का, सबका कल्याण करने का भाव है, ये तुम्हारा बढ़िया, उस भाव से ही तुम्हारा कल्याण होगा, मैं कर देना हाथ की बात नहीं है। सुख से दुख से न को भी जाता, ये जब भगवान वनवास में गए तो कैकेयी ने ठीक नहीं किया, राम जी को वनवास दे दिया, ऐसी बात बोला जाने की तो लक्ष्मण जी ने कहा है, सुख से दुख से न को जाता, परो दादाती कुबुद्धि जैसा, दूसरा सुख देता है दुख देता है, ये कुबुद्धि है। राम करो मेरी प्रथा भी माना, सकर में सोचा भी तो प्रथा भी मानना करो, करो काम अच्छे से अच्छा, बड़ा अच्छा कर ही देखो भाई, आधी बात है, आधी बात नहीं, करी गोपाल की सब हो, हमारा काम अच्छा करने का है, अपनी नियत अच्छी है, अपना स्वभाव है, अपनी नियत है, अपना विचार है, इनको शुद्ध करना है, ये हमारा काम है। इतना ही है, दुनिया का उद्धार कर देना आधी बात नहीं है, वो भगवान की आधी बात है। हम अपनी नियत अच्छी रखें, भाव अच्छा रखें, तो हमारा कल्याण होगा। इतनी आत्मा है, सबका उद्धार कर देना आधी बात। अहंकरों में निविता विमान सुख से दुख से न कोपी जाता, परो ददाती को दूसरे दुख दे दिया, उसे दुख दे दिया, कुबुद्धि है, वो दुख दे सकता है ताकत उसमें। इस वजह सर्पाण चाहे खलान चाहे फल व्यापारी नाम अभिप्राय न सिद्धि, इसे अभिप्राय सिद्धि होता, अभिप्राय न सिद्धि अपने नियत शुद्ध रखो, अपना भाव अच्छा रखो, उत्तम रखो, तो अपना कल्याण है। बुरा भाव का होता अपना पतन है। दुनिया बैठी उठी कर दो आधी बात नहीं है। कई आदमी ऐसे हैं, अगर उनका दो तो चौपट करते, संसार चौपट करते नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इस वास्ते अपने सब कल्याण, सर्वे भवन्त सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल हो जाए। मां कष्ट दुख भाव किसी को दुख नहीं हो, ये नियत सी हो। आपकी नियत अच्छी है तो आपका कल्याण होगा। दुनिया का छोटी दर्शन आती बात नहीं है। पाप कर सकते हो, खोल बन सकते हो, पतन कर सकते हो, आती बात नहीं। नियत अच्छी रखो, नियत भाव अच्छा रखो, भाव को शुद्ध बनाओ, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत मेरा माया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुख भाग हुए, कोई दुखी नहीं हुआ, सब सुखी हो जा, भाव रखना है। पर सब को सुखी कर सकते हो, ये आज की बात नहीं है। आज की बात हो तो मां को कौन मने थे, हमारा आती बात आप आती बात है, मां को मर देगा, बाप को मन दे, बेटों को मन दे, पति को मन दे, पत्नी को मन दे, ऐसे दुनिया मात्र नाश कर देंगे। आतंकवादी बहुत करते हैं, कुछ अभिमान कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं, अपने नरकों का रास्ता कर सकते हैं, अपने स्वर्गन को नहीं कर सकते, दुनिया को आज की बात नहीं है। अहंकार हो तो मिथा भी माना, स्वकर्म करते हैं, स्वकर्म निर्दा। इस वास्ते अपना भाव अच्छा बनाओ, अपने लगन अच्छे रखो, अपना विचार अच्छा रखो, ये आज की बात है। अपना उद्धार करना अपना दे, इस बात से भाव अच्छा बन, भाव अपना भाव अच्छा रहे, अपना भाव खराब न होगा, संसार में होगा जो होगा, भाव हमारा अच्छा होगा तो हमारा कल्याण होगा, भाव हमारा नीचा होगा तो हमारा पतन होगा। पर दुनिया को हम कर रहे हैं ये आती बात नहीं है। अपना भाव अच्छा रखो, उत्तम भाव रखो, श्रेष्ठ भाव रखो, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। सदा ये भाव रखो, मां कष्ट दुख भाग हुई किसी को दुख नहीं हो, मेरे द्वारा तन से मन से वचन से भाव से, पद से, अधिकार से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से दूसरों का भला हो, ये भाव रखो। भूला ये भाव रखो, भूला भाव रखना अपना भलाई कर लेना, अपना भाव सत रखो, अपना भाव नहीं रखो। सबके लिए सच्ची बात, अच्छी बात है, एकदम ठीक बात है। अपनी नियत, अपना भाव, अपनी चेष्टा, अपना कर्म ठीक तरह से करो, नीति युद्ध करो, धर्म युद्ध करो, उपकार युद्ध करो, सबके हित की चेष्टा करो, पर सबका हित का दरअसल की बात है। अपनी नियत अच्छा करेगी हो तो उससे हमारा कल्याण है। इस वास्ते नियत सत्संग के द्वारा भी यही हो सकता है। अपना भाव अच्छा बनाओ, अपनी नियत अच्छी बनाओ, बुरी नियत छोड़ दो, शोक चिंता छोड़ दो, ये सत्संग द्वारा होता है। परंतु हम कर दे हाथी बात नहीं है। सब भाई बहन जो कुछ सुनते हैं सब अच्छा, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के दास हो जाए, सब भगवान में भगत हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव अच्छा है, भाव अच्छा है तो आपका कल्याण होगा, सब कल्याण ऐसी बात नहीं है। फायदा होता है ये बात है, पर फायदा कर देंगे मां की बात नहीं, खास मां बाप क्यों बन देते हो, क्या हमारे शेर जिंदा रहे, यही शेर दिया है सत्संग होता रहे तो रख लिया सेठ होगा अपने पास रह जाएंगे, भाई जी भी रहता है, कहीं नीति खराब है भाई नहीं बन गया कल को नियत अच्छी रह सकते हैं, नियत बुरी कर सकते हैं, सहन करो मेरी वृथा अभिमान वृथा अभिमान परो तो दाते दूसरे तुम दे दिया, उन्होंने तुम दे दिया, खूब बुद्धि है और दुख दे सकता है, ताकत नहीं किसी भाई दुख हमारा है। एक घटना है, रेल जा रहे थे और रेल में एक आदमी नींद उठे तो वह तो भाई मान रहे मैं थर जगह बैठ जाऊं तो वह टाराम कर ले मिला बैठ आयो, गाड़ी भिड़ गई, जब वो कहने वाला तो जी क्या रहे वो आराम दे रहा वो मर गया, नहीं तो माने ही मेरे ये बेटी भी बात बिगा देगा पास में उतार बैठा है मैं दे आ जाए आराम कर, क्या उस नींद खराब है मर गया बेचारा यार वो जी गया। दुर्घटना में जी गया तो वन से बैठे अपनी जगह आ जा अचार मेरे भाव तो अच्छा बात नहीं। इस वास्ते नियत अपनी अच्छी रखो, नियत खराब मत करो, मन का भाव खराब मत करो, वो अपने लिए होगा। भाव अच्छा करो, चेष्टा अच्छी करो, सबका सुख हो जाए, ये सर्वे सुखी न संतो, सर्वे संतो निरामया। भाव के अनुसार गति हो गई, भावग्राही दान देना, भगवान भाव भोगता है, तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम चाहते क्या हो, सिद्धांत से वो ठीक हुआ। इस वास्ते किसी का बुरा जानना तीन बात है, बुरा मानना, बुरा चाहना, बुरा करना, ये नहीं हमें करना नहीं। हमारा नियुक्त हो गया हमारे बाबा से, ये मैं कर सकते हो आप सब के सो सकता है, सकता है, परंतु सबका भला कर दे ये हाथ की बात नहीं। बुरा ना करना, बुरा न मानना, बुरा न चाहना, हमारा भला होगा, कल्याण होगा, हमारी नियत अच्छी होगी, चरित्र से हो सब कल्याण, सब भगवान भक्त हो जाए, सब जीवन भक्त हो जाए, सभी जीवन भक्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब उद्धार हो जाए। देखो अपना भाव शुद्ध करो, सब ठीक हो जाए। भगवान आपको देखते हैं कि तुम्हारी नियत क्या है, अब मैं नींद तो ठीक है, बैठे बैठे आराम कर ले, नींद ले ले, हाथ की बात अपने हाथ की बात नहीं है। अपने नियत शुद्ध बनाओ, भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। देखो मेरे कहना काम पड़ा है, कोई कोई बहन विधवा होगी तो सुखा बहन तुम सत्संग रहो, शोक मिटेगा, चिंता मिटेगी सत्संग करने से, पर तो हम शोक चिंता मिटा दे, हाथ ही बात है हमारे, अच्छा काम पहले लगो, भाव अच्छे होंगे आदमी का, सत्संग करने से भाव अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे वो कल्याण होगा, पर हम बना दे हाथ ही बात नहीं है। शेर नहीं पाई चले गए क्या हम चाहते चल जाए, हमारा मन था यार, करे गोपाल के सब हो चौपनो पुरुषा तो मान रहा झूठो ऐसो करे गोपाल के सब भगवान को जैसे हो या सोई हो या सोई जो राम रच रखा, राम ने रत रखा पहले से वही होगा, को कोई तरह का बड़ा विषय था किसी आदि की बात। इस वास्ते अपनी नियत, अपना विचार, अपनी चेष्टा अच्छी हो, उत्तम हो, यही हमारी जाति बात, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, ऐसा करना, अपना भाव अच्छा रखो, और आधी बात नहीं भाई। अब देख लो हम स्वतंत्र नहीं है, हो ये सोई हो ये सोई रावण जी रखो, हो ये सोई रावण को कोई तभी बता भाई साखा, भगवान की जैसे मर्जी होगी वैसे ही होगा। अब घास नहीं है, वर्षा नहीं अभी, अभी तो वर्षा नहीं हुई, क्या हम चाहते हैं वर्षा ना हो, हमारे हाथ के एक सज्जन थे, भगवान से कहा भाई तुम क्या चाहता है कि मैं चाहूं जो वर्षा हो जाए, कि तुम हाथ मत ले मैडम मैंने अच्छा, वही जो वर्षा हो गई बीमारी पैदा हो गई, बीच में घाम तो पैदा ठीक रहे, लोग बने लगे लोग मरते हैं, तो कहते वर्षा हो जाए, जब वर्षा होनी चाहिए, अरे मन कारण है तो मैं कहूँ तो ठीक है, बीमारी पैदा होगी, बीच में हम तो पैर ठेक रह जाए, ठीक से हो जाए तो ठाकुर जी ठीक करते हैं, इसमें संदेह नहीं। हम बीच में टांग लगा रहे हैं, हमें ऐसा होते ऐसा होते अच्छा करो, कहने में क्यों अच्छा करो भाई, अच्छा करो बुरा करो, होना हो होना सब भाई बहन अपने नियत अच्छी रखो, अपने नियत सबको सुख पसंद है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान या प्यारे भक्त बन जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख न हो, ये भाव अच्छा, ये भाव कल्याण करने वाला है, सब होता है। सदा याद रखो, सदा ये अहम करो मैंने बैठा भी माना, सुख से दुख से न को भी जाता, फलो दाते कुबुद्धि देशा, अहम करो मैं थी बैठा भी माना, स्वकर्म सोता कर तो ही लोग अध्यात्म लगा है। शरादा ने कहा खेगे क्या हाथ लगा, खेगे ने क्यों बदान दिया, अपना अपना अपना गवन नहीं है, खेगे कैसे जाने लक्ष्मी जी मैंने कहा है नहीं कोई सुख दुख कर दाता, लिटक कर्म बोध से बहता राम माया। इस वास्ते अपने नियत अच्छे रखो, अपना भाव अच्छा रखो, नारायण नारायण नारायण नारायण सबके लिए।